to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Komisja do spraw rosyjskich wpływów. Tematem zajmie się rząd, a szczegóły zna nasza reporterka. Kilka dni może potrwać usuwanie skutków nawałnicy w Gnieźnie. Dziś ulice są przejezdne. W serwisie też foki na plażach nad Bałtykiem i apel do turystów. Wychodzą na ląd, żeby odpocząć, żeby wysuszyć futro. Wtedy powinniśmy zachować odległość 30-40 metrów, dać im odpoczywać. Powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów to jeden z tematów, jaki omówią ministrowie gabinetu Donalda Tuska. Posiedzenie rządu właśnie się rozpoczyna. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera i śledzi przebieg wydarzenia. Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz nam, co wiemy już na temat tej komisji. No wiemy o niej już trochę, bo premier Donald Tusk już w ubiegłym tygodniu mówił, że będzie to organ, który będzie działał poza Sejmem, będzie składał się w całości z ekspertów. Nadzór nad pracami komisji będzie z kolei sprawował minister sprawiedliwości. O tym, kto może pracować na rzecz takiej komisji, mówił wczoraj w trakcie pobytu w Brukseli właśnie Adam Bodnar. Posłuchajmy. Mamy problemy techniczne. W następnym wejściu na pewno to opowiem. Komisja ma pracować tak, aby powstały na końcu raporty, które opiszą zjawisko rosyjskich wpływów, działania o charakterze agenturalnym, a za 2 miesiące mamy poznać wstępny raport z prac tej komisji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Pompowanie wody z piwnic i podwórek, naprawa dachów. W Gnieźnie trwa wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy z gradem. Ulice, którymi wczoraj płynęły rzeki wody, dziś są już suche i przejezdne, ale na chodnikach widać jeszcze resztki gradu. 21 maja, a tutaj śnieg. Armagedon. Nie przeżyłem tego, jak tak długo żyję, to było coś strasznego. Bardzo duże sprzątania po nawałnicy. Wszystkie liście prawie spadły, kwiaty wszystko poniszczone, klumby. Było widać, że to małe cukierki leciały z nieba. Zalało u nas wszystko. Pralki, wszystkie urządzenia, wszystkie, całą piwnicę. Nie wiadomo było, za co się chwycić, co robić, żeby ratować co nieco. To wszystko się lało z ryniem, z wszystkiego. Kanały nie chciały odprowadzać, no ciężko było. A jakie dzisiaj wrażenia, jak się chodzi po tych chodnikach po śniegu? Dziwnie, dawno nie widziałam śniegu. Usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy w Gnieźnie może potrwać nawet kilka dni. Pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie pieniędzy z opłat abonamentowych wystosuje posłanka Trzeciej Drogi Aleksandra Leo. Podczas kontroli poselskiej w Radzie posłanka nie otrzymała informacji na temat ogólnej sumy opłat abonamentowych. Dzisiaj takie pismo wyjdzie do Krajowej Rady, ponieważ radcy prawni Krajowej Rady, z którymi się spotkałam, nie chcieli mi takiej informacji udzielić. Powiedzieli, żebym zwróciła się w osobnym piśmie, co dzisiaj nastąpi. Natomiast to są bardzo duże pieniądze. To są pieniądze, które są wstrzymane od stycznia. W zeszłym tygodniu do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu w sprawie działań Macieja Świrskiego. Śledztwo wszczęła również prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie złożył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Proces grupy prawicowych ekstremistów, którzy planowali zamach stanu w Niemczech, ruszył we Frankfurcie nad Menem. Na ławie oskarżonych m.in. Henryk XIII, książę Royce, który miał stanąć na czele władzy po przewrocie. Rozbita w grudniu 2022 roku grupa planowała obalić demokratyczne władze. Policja przy okazji przeszukań 150 mieszkań ujawniła wtedy m.in. bogaty arsenał broni i 500 000 euro na potrzeby zamachu. Ruszający proces jest jednym z trzech dla łącznie 26 oskarżonych. W tym we Frankfurcie na ławie oskarżonych zasiadło 9 osób. Przede wszystkim niedoszli członkowie władz. Wśród nich Henryk XIII, książę Royce. Przedstawiciel znanego rodu szlacheckiego został przez rodzinę odsunięty lata temu. Zgromadził wokół siebie m.in. obywateli Rzeszy, czyli ludzi nieuznających obecnego systemu politycznego, za to znanych ze zbrojnego oporu stawianego policji. Spiskowcami byli też członkowie służb mundurowych i politycy. Przed sądem we Frankfurcie odpowiadają główni organizatorzy planowanego przewrotu. Wśród nich były oficer Bundeswehry i niedoszła posłanka do Bundestagu.

Klucz ptaków, Terrific Sunday, to za nami. Już dziś w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie rozpoczyna się Copernicus Festival. To popularne naukowe wydarzenie, które w tym roku krąży wokół hasła maszyna. Tego, czy jesteśmy skazani na życie wśród algorytmów, jak daleko będzie sięgała władza maszyn i czy w przyszłości nasze myśli będą odczytywane właśnie przez inteligentne maszyny, tak by ułatwić nam codzienność. Jedną z panelistek tegorocznej edycji festiwalu jest Diana Sałacka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chyba już tak trochę jest, że maszyny za nas myślą, bo przecież mamy kalendarze w telefonach, przypomnienia. Właściwie jak nam się popsuje smartfon, to jesteśmy bez ręki. No to pytanie, gdzie sięgają początki tej ingerencji maszyn w nasze myśli? No właśnie tutaj będziemy chcieli się podczas festiwalu zastanowić, czy możemy mówić o początkach technologii, które sięgają tak naprawdę nawet przed pojawieniem się Homo sapiens i tutaj na naszej planecie Ziemia zostały odkryte narzędzia, które były używane przez naszych przodków, ale jeszcze nie był to nasz gatunek ludzki. O tym porozmawiamy w piątek z profesorem Tomasem Plamerem, który właśnie między innymi takie rzeczy odkrywa i kontrowersyjne pytanie, jaki jest początek naszej techniki technologii. My chcemy troszeczkę widzieć to futurystycznie i faktycznie jako takie, wydaje się chyba popularne idee dotyczące cyborgów, ludzi, przeniesienia naszej świadomości, myśli i tak dalej do maszyn. Natomiast to już troszeczkę się dzieje. Jest to kwestia po prostu postawienia granicy. Myślimy za pomocą naszego telefonu. Wiemy, że to jest narzędzie, które umożliwia nam obudzenie się o określonej godzinie, wpisanie do kalendarza danego spotkania, dzięki czemu wiemy i nie musimy tego zapisywać sobie na ręce. No ale tak samo można by było zadać pytanie, czy pismo i faktycznie gdzieś długopis na przykład byłby rozumiany również jako taka technologia, więc jest to kwestia tak naprawdę granicy. Jak bardzo maszyny, te, które dzisiaj używamy, zmieniają naszą rzeczywistość, zmieniają to, w jaki sposób myślimy. No i czy one faktycznie ingerują, czy chcemy, żeby ingerowały i jeżeli tak, to w jaki sposób? No właśnie, pytanie, czy jest szansa, że w przyszłości nie będziemy musieli nawet wydawać tych poleceń, na przykład ręcznie pisząc cokolwiek, bo od razu maszyny będą wiedziały, jakie mamy potrzeby. Jak sobie wyobrażam takie wizje? No i tym się właśnie zajmuje Piotr Durka, który dzisiaj dokładnie będzie miał wykład na ten temat. Profesor Durka tworzy interfejsy mózg-komputer, czyli dokładnie takie nakładki, które dzisiaj prawdopodobnie są bardziej znane z szumów medialnych dotyczących Neuralinka Elona Muska, który tworzy właśnie takie implanty do mózgu, które pozwalają na tą bezpośrednią komunikację z maszyną. Natomiast to jest technologia, która została już w Polsce 10 lat temu przez profesora Durka wprowadzona nie za pomocą implantu, tylko za pomocą nakładek na głowę i to umożliwia odczytanie intencji bezpośrednio przez maszynę i przełożenie jej na język właśnie komputera. Jak słucham o takich rzeczach, to mam trochę przed oczami niektóre odcinki serialu Black Mirror. Czy jest się czego obawiać? To znaczy zależy, jak chcemy wykorzystać dane narzędzie. Wydaje mi się, że z każdym narzędziem możemy zrobić dokładnie tak samo. Jeżeli chcemy użyć noża do tego, żeby kroić chleb, to wiadomo, że możemy to zrobić, a jeżeli chcemy użyć do innego celu, to też wiadomo, że może nam się do tego przydać. Więc należy, wydaje mi się, że tutaj mieć na uwadze ten aspekt, że są to narzędzia i są to nowe technologie i to najsłynniejsze teraz chyba, to czym każdy lubi się bawić, czyli technologie generatywne, w sensie sztuczna inteligencja, która potrafi sama coś z siebie stworzyć, może być używana oczywiście w złym celu, do manipulacji, do oszukiwania innych, natomiast możemy sobie doskonale wyobrazić, że dzięki niej ułatwiamy sobie pracę. No i to zależy. To już będzie zależało w dużej mierze od intencji i trudno taką intencjonalność samym maszynom przypisać, prawda? W sensie, czy one same z siebie mają jakiś cel, agendę? Nie, są trenowane do pewnych rzeczy i one też mają to, co my uważamy za no, taką naszą ludzką celowość, to jest prawdopodobnie coś, czego algorytmy no, dopiero się uczą i nie do końca mają taką, myślę, że podobną do nas świadomość tego, co się dzieje. Mnóstwo dyskusji na temat maszyn, ale chyba nie tylko podczas Copernicus Festival. Jednym z paneli, w którym ty bierzesz udział, jest spotkanie piątkowe, Burza Mózgów, dyskusja na temat tego, czy wyjaśnienia naukowe są bardziej interesujące od mitów i czy za każdym odkryciem naukowym musi stać wciągająca historia. No my chyba lubimy sensacje i dobrze jest, jak historia ma za sobą jakieś ciekawe tło. To znaczy, za każdym razem, kiedy wyjaśnienie naukowe jest przedstawione mitom, możemy spotkać się z tą konfrontacją, która tak naprawdę nie jest tak prosta do wyjaśnienia. Dlatego, że nauka dlatego jest kręcąca i dlatego nauka jest fajna, bo nie ma prostych odpowiedzi i konfrontowanie dwóch sprzecznych ze sobą czasami teorii, idei, czy też nawet badań może wygenerować coś naprawdę ciekawego. I przez właśnie, można sobie to rozumieć tak naprawdę jako taki trójkąt, który finalnie popperowski konfrontuje dwie idee ze sobą i wniosek jest taki, że powstaje nowa teza, czyli coś z tej dyskusji, coś z tego dialogu wynika. To nie pozwala nam na tworzenie do końca takich jasnych i klarownych mitów na temat nauki. Mhm. Można coś ciekawie wyjaśnić i można coś oprzeć na badania, ale należy te badania za każdym razem mieć na uwadze to, że trzeba je weryfikować, trzeba sprawdzić, czy na pewno dana grupa badawcza, jeżeli coś się sprawdziło w latach 60. i było teorią jakąś, która wygenerowała pewne badania, no to sprawdzić, czy w 2024 to dalej ma taki sam efekt. Więc mamy tutaj dużo takich rzeczy zniuansowanych, które wydawałoby się, że byłyby w nauce takim prostym rozwiązaniem, natomiast przez to, że mamy ten dialog i mamy różne wyjaśnienia, interdyscyplinarne podejścia i rozumienia pewnych rzeczy, no to nie udaje nam się do końca tworzyć tak skutecznych mitów, jak jest to w przypadku pseudonauki. Mhm. Spotkanie na ten temat, tak jak powiedziałam, w piątek, ale Copernicus Festival to mnóstwo innych bardzo ciekawych wydarzeń. Nie tylko spotkań, ale także warsztatów, z tego co widzę. No i pytanie, jak się dostać na wydarzenie, bo widzę, że wstęp na wszystkie spotkania jest darmowy, ale chyba trzeba jakoś się wcześniej pozapisywać. Jedynie na warsztaty przyjmujemy zapisy. Wszystkie inne wydarzenia są u nas oczywiście bezpłatne i otwarte. Wystarczy przyjść do nas, do Muzeum Inżynierii i Techniki, gdzie odbywają się główne wykłady i dyskusje podczas Copernicus Festival, a także koncert. Także też zaznaczę, że można z nami spędzić czas tak naprawdę w bardzo różnorodny sposób. Mhm. Natomiast na warsztaty należy się zapisać. Tutaj mamy po prostu ograniczoną ilość miejsc i można to zrobić, myślę, że wybierając dowolny warsztat, który by zainteresował Państwa słuchaczy, i tam na stronie internetowej naszego festiwalu www.copernicusfestival.com, pisane po angielsku, znajdą Państwo informacje na temat tego, jak się zapisać, i jest to prosty zapis mailowy, więc myślę, że to ułatwi i umożliwi wszystkim chętnym udział w naszych wydarzeniach. Na stronę copernicusfestival.com odsyłamy po więcej szczegółów. Festiwal do 26 maja, więc jeszcze dużo ciekawych rzeczy przed nami. A ja dziękuję bardzo. Była z nami Diana Sałacka. No i zapraszamy serdecznie na całe wydarzenie. Ślicznie dziękuję, również zapraszam.

Szczypta klasyki w programie trzecim. The Zombies i Time of the Season. To za nami. Kierunek długowieczność. A na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, to pytanie musiało się w końcu pojawić. Czy sztuczna inteligencja pomoże w długowieczności? No ja nie mam wątpliwości, że pomoże. Ja myślę, że już pomaga sztuczna inteligencja, no bo sztuczna inteligencja potrzebna nam jest do analizy dużych baz danych i rzeczywiście są kraje, które dysponują takimi doskonałymi biobankami danych, chociażby UK Biobank, czyli można to nazwać miejscem, ale de facto to jest wirtualny bank, który przechowuje dane, olbrzymie dane populacyjne. Jak kiedyś biblioteka w starożytnej Aleksandrii. To mniej więcej do tego można porównać, tylko sztuczna inteligencja pozwala na dokładniejsze czytanie, czy też czytanie tego w taki sposób, jaki dotychczas nie był możliwy. Zadawanie nowych pytań, czy też czasami to jest kwestia tego, że my nawet nie umiemy zadać pytania i sztuczna inteligencja te dane pozwala nam czytać w zupełnie inny sposób i wyciągać nowe wnioski, które są niezbędne, abyśmy posuwali się naprzód w kierunku długowieczności. Czy AI na tę chwilę w służbie długowieczności raczkuje? Ja myślę, że to jest dopiero początek, bo my tak naprawdę w historii medycyny to jest ułamek historii, tak naprawdę wydarzyło się wczoraj. Ja patrzę po tym, co ja na co dzień robię w laboratorium, no bo jeszcze kilka lat temu każdy mój eksperyment musiał być dokładnie zaplanowany, przeanalizowany, no i zanim zakupiliśmy odczynniki, my musieliśmy wspólnie zastanowić się, czy te koszty, które chcemy ponieść, na pewno przyniosą sukces naukowy. Natomiast obecnie te nowoczesne narzędzia, które my stosujemy, które są takim może pomostem pomiędzy tą starą medycyną a nowoczesnymi badaniami, które za chwilę będzie robić za nas sztuczna inteligencja, czy nas będzie mocniej wspomagać, są tak zwane badania in silico. Czyli my wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, wiele eksperymentów jesteśmy w stanie zrobić za pomocą specjalnie opracowanych programów komputerowych, czy też samodzielnie bioinformatycy z mojego zespołu samodzielnie budują te narzędzia analityczne, no i pozwalają mi odpowiedzieć szybciej na moje pytania, czyli czy na przykład dany lek przedłuża życie. Czy my jesteśmy, panie profesorze, myśląc o farmakologii i AI w drodze do salonu Ferrari? No to jest bardzo takie optymistyczne podejście, ale rzeczywiście są firmy biotechnologiczne na świecie, które specjalizują się właśnie w poszukiwaniu nie tylko nowych leków, nowych cząsteczek, ale nowych celów terapeutycznych. Bo my nie wiemy wszystkiego o naszych komórkach. Nasza wiedza ciągle ewoluuje. Ja myślę, że to jest ekscytujące w nowoczesnej medycynie, biotechnologii, że my nadal mamy bardzo dużo rzeczy do odkrycia. Między innymi do odkrycia nowe cele terapeutyczne, które być może zrewolucjonizują leczenie chorób, o których leczeniu na dzisiaj nie mamy pojęcia. I to przełoży się na dłuższe życie w dobrym zdrowiu. To na pewno się przełoży na długie życie w dobrym zdrowiu, bo rzeczywiście my trochę wiemy o tych złożonych zależnościach związanych z długowiecznością. Wielokrotnie mówiliśmy o ciekawych cząsteczkach, takich jakby chociaż mTOR czy AMPK, czyli tych takich dwóch molekułach związanych bezpośrednio z długowiecznością. Ale ten proces jest dużo bardziej skomplikowany, no bo gdyby było tak, że leki, które działają na te szlaki, przedłużają nam życie, to panie redaktorze, przynajmniej 5 leków jesteśmy w stanie pójść dzisiaj kupić w aptece, które działają na te szlaki. No i wcale nie jestem przekonany, czy przyjmowanie ich na pewno wydłuży nasze życie. Sztuczna inteligencja jako pomoc w długowieczności, to akurat całkiem przyjemna wizja. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski, dzięki serdeczne, a teraz na trójkowej antenie Super Furry Animals, Juxtaposed with You. Get along with a big background. And if I see you bend up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives today, creating new divide potential. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't. Situations,

duet Jado Heart i ich Freedom w programie trzecim. Na zegarze 16 minut do godziny 12, a skoro tak, to oczywiście czas na prozę czytaną w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wizjoner. Był człowiekiem czynu. Urodził się w 1931 roku na farmie w małym miasteczku 20 km na wschód od Panny Marii. Był piątym z ośmiorga dzieci Johna Andrew Janty i Mary Magdaleny Pollock. Odkąd mali Jantowie zaczynali chodzić, pomagali rodzicom uprawiać ziemię i doglądać zwierząt. W niedzielę po mszy biegli na ryby lub polowali na jelenie. Formowały mnie ciężka praca i proste radości. Tę superteksańską mantrę powtarzał swoim późniejszym kościelnym biografom, ale dodawał, że od wczesnego dzieciństwa myślał o zostaniu księdzem, bo ksiądz nie musi pracować na roli. Nie dzielił się swoimi planami z rodzeństwem, by się z niego nie śmiali i nie uznali go za mięczaka. Skończył podstawówkę, a potem Central Catholic High School w San Antonio. Po 3 latach seminarium, kiedy zachorował Janta senior, wrócił prowadzić rodzinną farmę. To był rok, w którym musiał zdecydować, czy silniejszy jest jego związek z ziemią, czy z niebem. Wyświęcono go na księdza w 1956 roku, ale rodzina nigdy nie sprzedała farmy, co prawie pół wieku później okazało się kluczowe dla sprawy śląsko-polskiej. Wkrótce został szefem młodzieżowej organizacji katolickiej, a w 1965 roku założył SANIO, sąsiedzką organizację młodzieżową w San Antonio, która skupiała się na pomaganiu młodym ludziom z najuboższych dzielnic. A najwięcej pomocy potrzebowali biedni, wykluczeni Meksykanie i Afroamerykanie. Zrozumiałem, że wiemy mnóstwo, kim są Latynosi i Czarni, natomiast nic o moich własnych przodkach, opowiadał. Jesienią 1970 roku ksiądz wylądował w Chicago i postanowił zajrzeć do polskiej dzielnicy. Byłem oszołomiony liczbą restauracji, sklepów z płytami i księgarni. W jednej gazecie znalazłem ogłoszenie Fundacji Kościuszkowskiej, która sponsorowała program dla pragnących nauczyć się polskiego i dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze. Zgłosiłem się i modliłem o pozytywne rozpatrzenie mojej aplikacji. Bóg mnie wysłuchał. Pojechałem na 6 tygodni do Krakowa. Zajrzałem do Płużnicy Wielkiej, skąd pochodzili moi przodkowie – Polokowie, Moczygębowie i Dziukowie. Byłem pierwszym potomkiem z Teksasu, który odwiedził miejsce pochodzenia. To było przełomowe doświadczenie, notował. W 1973 zorganizował wycieczkę dla kilkudziesięciu Teksańczyków, których również ciekawiła Polska. Chciałem, by doświadczyli takiego samego wzruszenia co ja. Grupa zatrzymała się w Warszawie w hotelu Victoria. Jedna z parafianek poprosiła kelnera, żeby jej przyniósł śmietunki do kawy. Słysząc gwarę, kelner wybuchnął śmiechem. Uznał, że do najbardziej eleganckiego hotelu w Polsce trafiła wiejska baba. Co by było, gdyby zapytała, którędy do Haźla, opowiadał potem Janta. Baba była właścicielką pola z pompą naftową. Co rano sprawdzała cenę baryłki na giełdzie. Powiedziała, że po takim afroncie więcej do Polski nie pojedzie.

Już za moment i nam po cichu w tle wybrzmiewa Amdou Mokhtar i Go France. Zanim jednak pozwolę sobie i Państwu zanurzyć się w tym utworze na dobre, to jeszcze powiem szybko do usłyszenia. Audycja Dobrego Dnia dobiega końca. Już za chwilę program Środka, więc proszę pozostać z nami. A przez te 3 godziny byliśmy tutaj w składzie realizujący audycję Krzysztof Sagan, wydawczyni Monika Suszek i prowadząca Justyna Grabasz. No to raz jeszcze dobrego dnia i do usłyszenia.